อินทริยยมก 1. ปนัตติวาลและอุเทศ 1. อินทรีย์22คือ 1. จักขุนทรีย์ 2. โสตินทรีย์ 3. คานินทรีย์ 4. ชิวหินทรีย์ 5. กายินทรีย์ 6. มนินทรีย์ 7. อิทธินทรีย์ 8. ปุริสินทรีย์ 9. ชีวิตินทรีย์ 10. สุขินทรีย์11. ทุกขินทรีย์ 12. โสมนัสสินทรีย์ 13. โทมนัสสินทรีย์ 14. อุเปกขินทรีย์ 15. สัทธินทรีย์ 16. วิริยินทรีย์ 17. สตินทรีย์ 18. สมาธินทรีย์ 19. ปัญญินทรีย์ 20. อนัญญาตัญญสามีตินทรีย์ 21. อัญญินทรีย์ 22.อัญญาตาวินสี1. ปัทโสธนวานอนุโลม 2. จักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมจักขุนสีเป็นจักขุใช่ไหมโสตะเป็นโสตินสีใช่ไหมโสตินสีเป็นโสตะใช่ไหมคานะเป็นคานินสีใช่ไหมคานินสีเป็นคานะใช่ไหมชิวหาเป็นชิวหินสีใช่ไหมชิวหินสีเป็นชิวหาใช่ไหมกายเป็นกายินสีใช่ไหมกายินสีเป็นกายใช่ไหมมโนเป็นมนินสีใช่ไหมมนินสีเป็นมโนใช่ไหมอิทธีเป็นอิทธินสีใช่ไหมอิทธินสีเป็นอิทธีใช่ไหมปุริสะเป็นปุริสินสีใช่ไหมปุริสินสีเป็นปุริสะใช่ไหมชีวิตเป็นชีวิตินทรีย์ใช่ไหมชีวิตินทรีย์เป็นชีวิตใช่ไหมสุขเป็นสุขขินทรีย์ใช่ไหมสุขขินทรีย์เป็นสุขใช่ไหมทุกข์เป็นทุกขินทรีย์ใช่ไหมทุกขินทรีย์เป็นทุกข์ใช่ไหมโสมนัสเป็นโสมนัสสินทรีย์ใช่ไหมโสมนัสสินทรีย์เป็นโสมนัสใช่ไหมโทมนัสเป็นโทมนัสสินทรีย์ใช่ไหมโทมนัสสินทรีย์เป็นโทมนัสใช่ไหมอุเบกขาเป็นอุเบกขินทรีย์ใช่ไหมอุเบกขินทรีย์เป็นอุเบกขาใช่ไหมศรัทธาเป็นสัทธินทรีย์ใช่ไหมสัทธินทรีย์เป็นศรัทธาใช่ไหมวิริยะเป็นวิริยินทรีย์ใช่ไหมวิริยินทรีย์เป็นวิริยะใช่ไหมสติเป็นสตินทรีย์ใช่ไหมสตินทรีย์เป็นสติใช่ไหมสมาธิเป็นสมาธินทรีย์ใช่ไหมสมาธินทรีย์เป็นสมาธิใช่ไหมปัญญาเป็นปัญญินทรีย์ใช่ไหมปัญญินทรีย์เป็นปัญญาใช่ไหมอนัญญาตัญญสามีติเป็นอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์ใช่ไหมอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์เป็นอนัญญาตัญญสามีติใช่ไหมอัญญะเป็นอัญญินทรีย์ใช่ไหมอัญญินทรีย์เป็นอัญญะใช่ไหมอัญญาตาวีเป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมอัญญาตาวินทรีย์เป็นอัญญาตาวีใช่ไหมฟังข้อ94ปัจจณีกะ 3. สภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุนทรีย์ไม่เป็นจักขุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นโสตินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตินทรีย์ไม่เป็นโสตะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นคานินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานินทรีย์ไม่เป็นคานะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหาไม่เป็นชิวหินสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหินสีไม่เป็นชิวหาใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นกายินสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายินสีไม่เป็นกายใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนไม่เป็นมนินสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมนินสีไม่เป็นมโนใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอิทธินอิทธีไม่เป็นอิทธินสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอิทธินสีไม่เป็นอิทธีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นปุริสะไม่เป็นปุริสินสีใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นปุริสินสีไม่เป็นปุริสะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นชีวิตไม่เป็นชีวิตินสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นชีวิตินสีไม่เป็นชีวิตใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสุขไม่เป็นสุขินสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสุขินสีไม่เป็นสุขใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกขินสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกขินสีไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสมนัสไม่เป็นโสมนัสสินสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสมนัสสินสีไม่เป็นโสมนัสใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโทมนัสไม่เป็นโทมนัสสินสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโทมนัสสินสีไม่เป็นโทมนัสใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุเบกขาไม่เป็นอุเบกขินสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุเบกขินสีไม่เป็นอุเบกขาใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นศรัทธาไม่เป็นสัตทินสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัตทินสีไม่เป็นศรัทธาใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิริยะไม่เป็นวิริยินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิริยินทรีย์ไม่เป็นวิริยะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสติไม่เป็นสตินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสตินทรีย์ไม่เป็นสติใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมาธิไม่เป็นสมาธินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมาธินทรีย์ไม่เป็นสมาธิใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นปัญญาไม่เป็นปัญญินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นปัญญินทรีย์ไม่เป็นปัญญาใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีติไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์ไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีติใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนัญญาไม่เป็นอัญญินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญญินทรีย์ไม่เป็นอัญญะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญญาตาวีไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวีใช่ไหมฟังข้อ95 2. ปทัสโสธนมูลจักรวาลอนุโลม 4.จักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นโสตินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นคานินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นชิวหินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นกายินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นมนินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นอิทธินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นปุริสินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นชีวิตินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นสุขินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นทุกขินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นโสมนัสสินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นโทมนัสสินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นอุเปกขินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นสัตทินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นวิริยินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นสตินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นสมาธินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นปัญญินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ96 5. โสตะเป็นโสตินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนสีใช่ไหมละโสตะเป็นโสตินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ97 คานะเป็นคานินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมละคานะเป็นคานินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ98 7ชิวหาเป็นชิวหินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมชิวหาเป็นชิวหินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ99 8กายเป็นกายินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมละกายเป็นกายินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ109มโนเป็นมนินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมละมโนเป็นมนินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ101 10อิทธิเป็นอิทธินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมละอิทธิเป็นอิทธินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ102 11ปุริสะเป็นปุริสินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมละสุริปุริสะเป็นปุริสินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ103 12ชีวิตเป็นชีวิตอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมละชีวิตเป็นชีวิตอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ104 13สุขเป็นสุขินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมละสุขเป็นสุขินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ105 14ทุกข์เป็นทุกขินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมละทุกข์เป็นทุกขินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ106 15โสมนัสเป็นโสมนัสสินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมละโสมนัสเป็นโสมนัสสินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ107 16โทมนัสเป็นโทมนัสสินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมละโทมนัสเป็นโทมนัสสินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ108 17อุเบกขาเป็นอุเบกขินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมละอุเบกขาเป็นอุเบกขินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ109 18ศรัทธาเป็นสัตทินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมละศรัทธาเป็นสัตทินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ110 19วิริยะเป็นวิริยินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมละวิริยะเป็นวิริยินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ111 20สติเป็นสตินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมละสติเป็นสตินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ112 21สมาธิเป็นสมาธินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมละสมาธิเป็นสมาธินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ113 22ปัญญาเป็นปัญญินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมละปัญญาเป็นปัญญินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ114 23อนัญญาตัญญัสสามีติเป็นอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมละอนัญญาตัญญัสสามีติเป็นอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ115 24อัญญะเป็นอัญญินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมละอัญญะเป็นอัญญินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ11625อัญญาตาวีเป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมละ

อิทธิเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอิทธินทรีย์ใช่ไหมปุริสะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นปุริสินทรีย์ใช่ไหมชีวิตเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นชีวิตอินทรีย์ใช่ไหมสุขเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นสุขขินทรีย์ใช่ไหมทุกข์เป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นทุกขินทรีย์ใช่ไหมโสมนัสเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นโสมนัสสินทรีย์ใช่ไหมโทมนัสเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นโทมนัสสินทรีย์ใช่ไหมอุเบกขาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอุเบกขินทรีย์ใช่ไหมศรัทธาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นสัทธินทรีย์ใช่ไหมวิริยะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นวิริยะเป็นวิริยินทรีย์ใช่ไหมสติเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นสัทธินทรีย์ใช่ไหมสมาธิเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นสมาธินทรีย์ใช่ไหมปัญญาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นปัญญินทรีย์ใช่ไหมอนัญญาตัญญสามีติเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์ใช่ไหมอัญญะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญินทรีย์ใช่ไหมอัญญาตาวีเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ140ปัจจณีกะ49สภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นโสตินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นคานินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหาไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นชิวหินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นกายินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นมนินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอิทธิไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอิทธินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นปุริสะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นปุริสินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นชีวิตไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นชีวิตอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสุขไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นสุขินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นทุกขินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสมนัสไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นโสมนัสสินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโทมนัสไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นโทมนัสสินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุเบกขาไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอุเบกขินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นศรัทธาไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นสัทธินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิริยะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นวิริยินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสติไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นสตินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมาธิไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นสมาธินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นปัญญาไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นปัญญินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีติไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญญะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญญาตาวีไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ141 4. สุทินทรียะมูลจักรวาลอนุโลม50จักขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นโสตินทรีย์ใช่ไหม

สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญินทรีย์ใช่ไหมฟังข้อ185ปนัตติวาระอุทเทศจบ